Naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa. 8 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Gospodarka jednym z tematów na finiszu kampanii prezydenckiej. W Łodzi ruszył proces gangu, który oszukał państwo na miliony złotych. We Włoszech padła szóstka w Super Enalotto. Finał kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich coraz bliżej. Głosowanie w niedzielę. Uczestnicy wyścigu do Pałacu Prezydenckiego spierają się o gospodarkę. W Łomży prezydent Andrzej Duda przywołał wczoraj dane Komisji Europejskiej, która podała, że recesja spowodowana przez koronawirusa Polskę dotknie najmniej spośród krajów wspólnoty. To oznacza, że mamy ogromną szansę powrotu na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Dużo szybciej niż inni. A to, proszę Państwa, także oznacza, że jesteśmy w stanie znacznie szybciej gonić i dogonić rozwojowo Europę Zachodnią. To jest nasza dziejowa szansa. Musimy ją wykorzystać jak najlepiej. Optymistycznej oceny sytuacji nie podziela kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Tak mówił w Gnieźnie. Bez przerwy do nas dochodzą przeróżne niepokojące informacje. A to się dowiadujemy, że stan gospodarki jest nie najlepszy i że prawdopodobnie rządzący się szykują do wprowadzania nowych podatków. A to się dowiadujemy od pana wiceministra finansów, że deficyt będzie bardzo duży. Mówi. Kilka dni temu wiceminister Piotr Patkowski powiedział, że deficyt w tegorocznym budżecie będzie duży, bo to umożliwi, pozwoli ograniczyć zadłużenie w przyszłym roku. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wpływy do kasy państwa w czerwcu były o 3% większe niż przed rokiem. Produkowali papierosy, a potem nimi handlowali, nie płacąc akcyzy. Skarb państwa stracił co najmniej 10 milionów złotych. Proces części członków gangu ruszył w Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiadło 8 z ponad 21 podejrzanych. Wśród nich Mykola P., który według prokuratury miał być jednym z kierowników grupy przestępczej. Jak na mnie, to nie było żadnej grupy. W odczytanych przez sędziego wyjaśnieniach tłumaczył, że do pracy zwerbował go niejaki Aszok, z którym kontaktował się z różnych telefonów i nie znał jego nazwiska. W miejscowości Zielone koło Rawy Mazowieckiej miał początkowo zajmować się transportem, potem werbował też ludzi do pracy. Przyjeżdżał bus, przywozili małe paczuszki na papierosy do ich sklejania. Pozostali oskarżeni początkowo mieli nie wiedzieć, że to nielegalny proceder, bo proponowano im pracę przy pakowaniu perfum. Na miejscu decydowali się jednak zostać, między innymi ze względów finansowych. Oskarżeni to nie cała grupa przestępcza, mówi prokurator Sławomir Mędrycki. Materiał dowodowy wobec pozostałych osób, które kierowały grupą, jest włączony do odrębnego postępowania i te osoby są poszukiwane. W Zielonym koło Rawy Mazowieckiej wyprodukowano ponad 11 milionów sztuk papierosów, wartych ponad 8 milionów złotych. Relacjonowała Magdalena Dąbek. Amerykański prezydent apeluje do gubernatorów i burmistrzów o przywrócenie jesienią normalnych zajęć w szkołach. Donald Trump tłumaczy, że dalsze przetrzymywanie dzieci w domach będzie gorsze od samego koronawirusa. Podczas konferencji w Białym Domu Donald Trump nie krył, że zależy mu na otwarciu szkół jesienią. Wszyscy tego pragną, matki, ojcowie i dzieci. Czas to zrobić. Donald Trump nie odniósł się do wyrażanych przez wielu Amerykanów obaw, że dzieci mogą przynieść wirusa ze szkoły do domu i zarazić nim rodziców albo dziadków. Zarzucił jednak lokalnym politykom, którzy uważają, iż przywrócenie normalnego funkcjonowania szkół jest zbyt ryzykowne, kierowanie się względami politycznymi. W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba przypadków koronawirusa, szczególnie na południu kraju. Tylko w ciągu ostatniej doby stwierdzono tu ponad 50 tysięcy infekcji. Liczba śmiertelnych ofiar COVID-19 w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 130 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Mieszkaniec Sardynii zainkasuje 59 milionów euro. Trafił szóstkę w Super Enalotto. Szczęśliwiec, który zagrał w Super Enalotto, jest pierwszą po epidemii koronawirusa osobą, która trafnie skreśliła szczęśliwą szóstkę liczb. Wypełnił kupon za 3 euro. Dokładna kwota, która mu przypadnie, to 59 472 355 euro i 48 eurocentów. To najwyższa wygrana w historii tej gry na włoskiej Sardynii. Szczęśliwą kolekturą okazał się punkt w tabakerii, czyli sklepie z tytoniem. We Włoszech w takich miejscach oprócz papierosów można kupić znaczki skarbowe i właśnie kupony lotka. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Legia marzyła o podwójnej koronie i z wiarą, że uda jej się ją wywalczyć, jechała do Krakowa na półfinał Pucharu Polski, ale w ocenie Krakowi to było trochę za dużo. Pasy legionistów pozbawiły złudzeń już w 14 minucie, kiedy to Michał Helik poprawił to, co rozpoczął Mateusz Wdowiak. Ten jeszcze pod koniec meczu trafił na 3-0, co sprawiło, że przyszli mistrzowie Polski, najprawdopodobniej mistrzowie, do Warszawy wracali w fatalnych humorach. Trener Michał Probierz. Bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie, zdobyliśmy dwie bramki i mieliśmy moment, że niepotrzebnie tak się daliśmy zepchnąć do głębi. Było jej defensywy i tego szkoda, ale ważne jest, że jako zespół pokazaliśmy determinację, potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, grać do zera i to, co jest najważniejsze, a kontratak, który był na 3-0, to chwała Mateuszowi, bo wykorzystał to, co jest jego atutem, szybkość i zachował się fenomenalnie. Co ciekawe, w tej kontrze Mateusz Wdowiak, grający cały mecz, ścigał się z Pawłem Stolarskim, który na boisku pojawił się minutę przed feralną dla Legii akcją. No cóż, bocznemu obrońcy należy jedynie współczuć. Podobnie tym wszystkim, którzy po pierwszej połowie meczu Milanu z Juventus podziękowali za bezbramkowe widowisko. Wszystko co najlepsze jednak na San Siro stało się w drugiej połowie, w której najpierw Juve prowadziło 2-0, a ostatecznie przegrało 2-4. Szkoda tylko, że wcześniej 1-2 z Lecce przegrało Lazio, bo być może Rzymianie nawiązaliby jeszcze walkę o Scudetto, a tak chyba nie ma co na to liczyć. Grali jeszcze w Anglii i tam interesująca jest walka europejskie puchary. Chelsea 3-2 wygrało z Crystal Palace, dzięki czemu wyprzedziło o punkt trzeci dotychczas Leicester, które zremisowało 1-1 z Arsenalem. Jeszcze siatkówka i porządny transfer Zaksy. Do niemal 200 transakcji doszło już w Plus Lidze, no i zdarzały się wyjątkowe, tak jak na przykład ta wczorajsza. Mistrz świata i brązowy medalista Euro Jakub Kochanowski Bełchatów zamienił na Kędzierzyn Koźle. Znów o sporcie po 9. Teraz o pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu na północy kraju możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz to 15 mm. Temperatura od 14 stopni w Jeleniej Górze, 17 w Suwałkach i Łodzi, 18 w Zakopanem, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 19 w Opolu, Lublinie, Warszawie i Gorzowie, 20 w Przemyślu, Rzeszowie i Kielcach. Najcieplej dziś w Katowicach i w Krakowie, 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25%, trzeci 44%, czwarty 77% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na wybrane produkty. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down. Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm free. I'm free falling. Yeah, I'm free. Free falling. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Bo coś tam zabulgotało, to chyba nasze połączenie tak zabulgotało. No ale właśnie to pasuje do mojego pytania, bo chciałam zapytać, czy czuje się pan troszkę jak śliwka, która wpadła w kompot? Trudno mi powiedzieć, jak się czuje śliwka, która wpadnie w kompot. A pytam dlatego, że pan całkiem niedawno dołączył do PSL-u. Co prawda został pan posłem, ale jednak okazuje się, że stronnictwo chyba jest w potężnym kryzysie. Czyli być może pan na dobrego konia nie postawił. Ja tego tak nie widzę zupełnie. Stronnictwo ma się całkiem dobrze. W ciągu ostatnich wyborów parlamentarnych podwoiliśmy liczbę posłów. Mamy również 130, mamy również 3 senatorów i nie wygląda na to, żeby ten trend się odwracał. W związku z tym... No, a co się takiego stało, panie pośle? Co się takiego stało, że Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi tak źle poszło? Przecież państwo mieli tygrysa. Ja wiem, że wybory prezydenckie to nie jest tradycyjna dyscyplina PSL-u, ale jednak ten tygrys z takimi dobrymi notowaniami na początku, tak dobrze się zapowiadający i bach. Faktem jest, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze wypada dość katastrofalnie. Dużo gorzej niż w wyborach sejmowych, czy też w wyborach samorządowych. Natomiast tutaj niewątpliwie zaważyło to, że nie było wyborów w terminie przepisowym, czyli 10 maja, i że nastąpiło podmienienie kandydata. Przyszedł pan Trzaskowski zamiast pani Kidawy-Błońskiej, dlatego że gdybyśmy mieli wybory w terminie konstytucyjnym, czyli do 23 maja włącznie, to Władysław Kosiniak-Kamysz miałby spory wynik dwucyfrowy i byłby albo drugi, albo w ostateczności trzeci, jeśli chodzi o liczbę uzyskanych głosów. No więc no, to dlaczego? Absolutnie zaważyło na naszym wyniku. Dlaczego Rafał Trzaskowski odebrał Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi tak wiele poparcia? W czym był od niego lepszy? Ja myślę, że pan Trzaskowski nie jest lepszy od Władysława Kosiniaka-Kamysza, natomiast zdecydowanie lepiej się sprzedaje. Jest marketingowo, jest bardzo dobry. I cała ta kampania wykazała zresztą, że sprawy merytoryczne są wyjątkowo mało istotne w wyborach prezydenckich, bo wszyscy dziennikarze również oceniają, że z punktu widzenia jakości właśnie merytoryczności kampanii, Kosiniak-Kamysz był świetny, natomiast... Może był zbyt merytoryczny, tak, panie pośle? Tak, ja uważam, że był zbyt merytoryczny. Tak, to jest jedno z moich spostrzeżeń, dlatego że wybory prezydenckie wyraźnie kierują się innymi regułami i tutaj wizerunkowy obraz jest ważniejszy niż co konkretnie kandydat wie, umie, oferuje. A tutaj, jeśli chodzi o przedstawienie wizerunkowe, no to pan Trzaskowski oczywiście był lepszy od naszego kandydata, no ale... Dlaczego? Ale, właściwie dlaczego? Nie. Przecież Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiał się jako polityk, który chce pogodzić zwaśnione strony, jako polityk łagodny, ale jak trzeba było, to też głos podniósł i pokazywał jakąś swoją konsekwencję, więc nie wiem, o co tu chodzi. Chyba nie o urodę. Ja myślę, że w tej chwili jesteśmy w kraju w takiej sytuacji, że nie ma atmosfery do tego i nie ma zapotrzebowania w dużej większości Polaków, żeby się pogodzić, tylko że Polacy postanowili, że jednak bardziej im pasuje podział na dwa duże, zwalczające się obozy i że to jest i że lepiej, że tak powiem, się okładać w sposób niemerytoryczny i wizja, która jest mi bliższa, to znaczy, żeby jednak widzieć, że nie ma takiej sytuacji, że tylko jedna strona ma zawsze rację we wszystkim i jest w tej chwili preferowana. To znaczy, że my mamy rację, wy nie macie racji, nie ma co z wami dyskutować. I taka jest w tej chwili atmosfera. To ja nad tym ubolewam, bo to jest niezdrowe dla kraju, no ale mniej więcej 70% Polaków uważa, że to jest w porządku. No i nad tym trzeba pracować, bo to jest niewłaściwe. Ale kto ma pracować, jeżeli Polacy nie postawili na tę osobę, która to obiecywała. Co prawda inni kandydaci też obiecują, że po wyborach będą godzić. Przecież Rafał Trzaskowski też oferuje współpracę z rządem, no i chce przygarnąć, że tak powiem, pod swoje skrzydła różne opcje. No ale to jest niezbyt wiarygodne, szczerze mówiąc, dlatego że pan Trzaskowski, może być spokojnym politykiem, natomiast on reprezentuje obóz, który jest częścią tej walki polsko-polskiej, no bo to nie można powiedzieć, że cała wina leży wyłącznie po stronie jednej siły politycznej, bo żeby takie rzeczy uprawiać, potrzebne są jakiś adwersarz, prawda? Przepraszam, ale PSL nie jest tutaj dziewicą orleańską, bo było w koalicji z tym ugrupowaniem, które było częścią tej walki. PSL było w rozmaitych koalicjach historycznie, natomiast nie byliśmy nigdy partią, w tych koalicjach partią dominującą. A ta walka się zaostrzyła w ostatnich latach i doszła do poziomu zupełnie, moim zdaniem, nieakceptowalnego. Ja to zresztą obserwuję na sali sejmowej, jak się moi koledzy z dwóch głównych, największych ugrupowań czasem zachowują niektórzy. To są rzeczy, które są gorszące wręcz. My tego nie popieramy i tak się nie zachowujemy. A kończąc sprawę w tym momencie, czy się w naszej rozmowie, a nie w ogóle Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy on ma nadal mandat do kierowania PSL-em? Być może będą czasy bardzo wymagające jakichś szybkich i zdecydowanych decyzji po wyborach. Być może coś się zmieni? Kilka dni temu było posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego, czyli takiego zarządu partii, i Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 100% poparcia. Nie było żadnych głosów, które by sugerowały, że należy zmienić kierownictwo. To ja wiem, może, ale czy nie było... Należy zmienić podejście, może pewne rzeczy... W kuluarach nie było żadnych wątpliwości? Nie. Nie było żadnych wątpliwości. Nie było żadnych wątpliwości, czy jeśli chodzi o prezesa. Są dyskusje na temat tego, w którą stronę partia powinna się zwrócić, w którą stronę powinna, jak się zachowywać, jak modyfikować swój program i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o prezesa, jest stuprocentowe poparcie i ja nie widzę w tej chwili kogokolwiek, który by chciał usiłować zmienić przywództwo partii, bo zresztą by mu się to nie udało, więc bo cały zarząd stronnictwa stoi murem za prezesem i nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że on będzie szefem. A jaki będzie los Koalicji Polskiej? Przetrwa? Koalicja Polska przetrwa, Koalicja Polska będzie się rozszerzać. To jedno z rzeczy w tej kampanii, które było zauważalne, to jest to, że ludzie, którzy przychodzili na te setki spotkań Kosiniaka-Kamysza w całym kraju, bo on odbył około 300 spotkań, jak nie więcej, i to byli ludzie zupełnie spoza PSL-u. To byli ludzie nowi, którzy chcieli właśnie, którym to merytoryczne podejście Kosiniaka-Kamysza się podobało i to są ludzie, którzy... Podobało im się, a może głosowali na kogoś innego. Dlatego, że ludzie też głosują, myślą, że kto ma największe szanse wygrać. I w momencie, kiedy sondaże zaczęły nam spadać, to ludzie uznali, że trzeba głosować na kandydata, który ma największe szanse na przejście do drugiej tury. I tak to się stało. Więc natomiast my rzeczywiście rozszerzyliśmy nasz elektorat na ludzi z małych i średnich miast i na ludzi, którzy są przedsiębiorcami, którzy są na samozatrudnieniu, którzy są w wolnych zawodach. I to jest nasza przyszłość moim zdaniem i właśnie to jest przyszłość Koalicji Polskiej. To nie jest stare PSL, my się nazywamy teraz nowym PSL-em i właśnie Koalicją Polską, i ta koalicja przetrwa, bo mamy dużo wspólnego z tym, między innymi co oferuje druga silna grupa w ramach koalicji, czyli ludzie Pawła Kukiza. Teraz Kosiniak-Kamysz nie rekomenduje głosowania w drugiej turze na tego czy innego kandydata, bo jak mówi, wyborcy mają swój rozum. A co panu podpowiada przed drugą turą rozum, bo pewnie serce zostało w pierwszej? No, serce zostało w pierwszej oczywiście, bo to było bardzo przykre, że Kosiniak się nie przeszedł drugiej tury. Natomiast chyba już nie możemy się dowiedzieć, ponieważ pan... Powrócił pan w momencie... W kluczowym momencie, czyli na kogo pan będzie głosował w drugiej turze. Nastąpił zanik, czy też tak zwane zamrożenie sieci. Zamrożenie sieci. No, my popieramy konstytucyjne państwo prawa, Polskę demokratyczną, samorządową i proobywatelską, i każdy przyzwoity człowiek będzie wiedział, jak ma w tej sytuacji głosować. Tutaj partia nie zrobiła wskazania, a każdy rzeczywiście powinien się kierować sumieniem i rozumem. I pan też nie zrobi wskazania, rozumiem. I nie można głosować, ja zrobię wskazanie wyjątkowo, nie można głosować na prezydenta, który zaczyna prezydenturę od łamania konstytucji. To jest dla mnie jednak warunek podstawowy. To, że pan prezydent nie zaprzysiągł trzech prawomocnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, było złym rozpoczęciem jego urzędowania. Dobrze mówi ogólnikami, podejrzewam, że to więcej formy niż treści. Słuchałem tego, co mówił na temat swojej oferty na prezydenturę i brzmiało to tak, jakby chciał być prezydentem średniej wielkości miasta. Tak pan mówił o Rafale Trzaskowskim, ale rozumiem, że to jest wybór mniejszego zła, tego osławionego, tak? Wybór większego dobra to był wybór Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czyli jednak mniejsze zło. No tak krawiec staje, jak mu materii staje, jak pani kraje. Zaczęła, mamy taką sytuację, jaką mamy. Najlepszym kandydatem bez wątpienia był Władysław Kosiniak-Kamysz, ale nie mamy go w drugiej turze. Dobrze, a może gdyby była debata, to by panu jakoś pomogła? Jest rzeczą niepoważną, że w wyborach tak ważnych, wyborach prezydenckich, w państwie, które od 30 lat cieszy się ustrojem demokratycznym, kandydaci nie chcą ze sobą dyskutować, i chociaż twierdzą, że chcą, i nie możemy mieć normalnej debaty, bo ludzie powinni móc ocenić, jak kandydaci sobie dają radę, jeżeli jeden drugiemu na przykład zadaje pytania. Myśli pan, że taka debata mogłaby też wpłynąć na indywidualne decyzje poszczególnych ludzi? Na przykład na pana, jeżeli pan już ma ugruntowany pogląd? Ja myślę, że mogłaby wpłynąć na decyzje wielu ludzi, bo proszę zwrócić uwagę pierwsza debata w historii Polski, czyli kandydata Lecha Wałęsy z kandydatem Jodowiczem, skończyła się jasnym wynikiem. Pan prezydent Lech Wałęsa przegrał z kretesem prezydenturę dzięki swojemu zachowaniu podczas debaty z kandydatem Aleksandrem Kwaśniewskim. I takie rzeczy się zdarzają. W Stanach Zjednoczonych Nixon przegrał prezydenturę dzięki debacie z Kennedym i tak dalej. Więc to są rzeczy, które mają miejsce i to byłoby dobrze zobaczyć właśnie u nas, bo to pomaga demokracji, pomaga. Ludzie zmieniają swoje podejście do kandydata czasem w ostatniej chwili. Dziękuję bardzo, Władysław Teofil Bartoszewski, z pewnymi problemami technicznymi, za które przepraszamy, ale nie mamy na nie wpływu. Dziękuję bardzo, Beata Michniewicz. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję pani redaktor. Społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Bohaterze domu. Szukasz sposobu, by polubić zmywanie? Oto on. Zlewozmywak konglomeratowy Summer w zestawie z baterią. Jednokomorowy, aż 3 kolory do wyboru. Teraz już za 268 zł. Kup ten lub inny produkt i graj o jedną z ponad 100 tysięcy nagród w zielonej loterii Leroy Merlin. Regulamin loterii dostępny na leroymerlin.pl. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora już na skrót wiadomości, bo minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich niektóre osoby będą miały prawo wejść poza kolejnością do lokalu wyborczego. Zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia. Te preferencje dotyczą możliwości szybszego wejścia do lokalu wyborczego kobiet i mężczyzn. Generalnie rodziny z dzieckiem do lat 3, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawnej i osoby starszej po 60 roku życia. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeszcze do piątku można w Urzędzie Gminy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, co pozwoli zrobić to w dowolnym lokalu wyborczym. Władze Warszawy czasowo zawiesiły umowę z firmą Arriva, do której należy część miejskich autobusów. To efekt wypadku kolejnego pojazdu tej firmy na Bielanach. Autobus 181 staranował 4 zaparkowane samochody i zniszczył latarnię. Jedna osoba została ranna. Kierowca był pod wpływem metamfetaminy. Został zatrzymany. Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Oczekujemy od władz Arriva przedstawienia zaświadczenia, że kierowcy nie zażywają substancji psychoaktywnych. Prawie 2 tygodnie temu autobus tej samej firmy spadł z wiaduktu na Wisłostradę. Zginęła 70-letnia kobieta. Ranne zostały 23 osoby. Kierowca także był pod wpływem narkotyków. W Wenecji książka z biblioteki przypłynie do czytelnika specjalną łodzią. To nowa inicjatywa tamtejszych czytelni, które postanowiły ułatwić mieszkańcom zdobycie upragnionej lektury. Sieć bibliotek Wenecji, tak oznakowana, jest łódź pływająca po kanałach. Załoga służy pomocą miłośnikom książek, którzy mieszkają w historycznym centrum i na okolicznych wyspach. W związku z pandemią w ten sposób lektury będą także dostarczane osobom starszym. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Aż 79% firm chce utrzymać obecny poziom zatrudnienia, wynika z badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Po raz pierwszy od początku pandemii więcej firm planuje podwyżki niż obniżenie wynagrodzeń. W opublikowanym badaniu podkreślono, że ponad 3/4 polskich pracowników nie boi się utraty pracy, a 60% firm ma zapasy finansowe na ponad 3 miesiące. Minister klimatu Michał Kurtyka zapowiada, że najprawdopodobniej jesienią trafi do konsultacji strategia wodorowa Polski do 2030 roku. Szef resortu podkreśla, że wodór może być jednym z paliw przyszłości, ale w ten sektor trzeba zacząć inwestować już dziś. W siedzibie ministerstwa podpisano list intencyjny o partnerstwie na rzecz budowy gospodarki wodorowej. Resort przewiduje, że do 2030 roku w Polsce będzie można produkować od 2 do 4 tysięcy megawatów mocy z wodoru, mówił o jednym z założeń strategii minister Kurtyka. Chcielibyśmy, aby w Polsce powstały nowe fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów. Mamy również świadomość, że potrzebujemy takich instalacji przemysłowych, które udowadniałyby wykonalność tej technologii, stąd w 2030 roku zakładamy, że w Polsce może już funkcjonować średniej wielkości elektrociepłownia do 50 MW, której jednym z paliw będzie wodór. List intencyjny resort podpisał z 17 podmiotami gospodarczymi, to m.in. PKN Orlen, Grupa Azoty, Grupa Lotos, Tauron i PKP Energetyka. Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zakończyła się spadkiem głównych indeksów. Szeroki indeks WIG spadł o 0,98%, WIG 20 o 0,97%, a WIG 30 o 1,12%. Obroty wyniosły 539 milionów złotych. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4 zł. i 20 groszy. Za euro 4 zł. i 47 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. i 96 groszy. A funt brytyjski 4 zł. i 94 grosze. Zachmurzenie dzisiaj będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu. Na północy kraju możliwe burze. W czasie burz może spaść nawet 15 mm deszczu. Temperatura od 16 do 21 stopni. Chłodniej będzie tylko w Sudetach. Od 14 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do Trójki, to poranne wydanie audycji. Za 24,5 minuty będzie dziewiąta nasza płyta tygodnia poranna. To Jason Mraz, Look for the Good. Dwa egzemplarze dla Państwa. 2, 2 i 7 trójek, proszę dzwonić. Love is the way, love is the light. We light up today and today is alright. Love is the way, love will take us higher, we are alive. And we are united. We are united by our differences, our different kinds of interests, our different intelligences. Artificial or natural mystic, each one a chrysalis for perfect imperfections. Yeah, we are limitless, 'cause spirit lives inside us. Mother Nature did us a favor, gave each one of us a different flavor. Different visions, different faces, different incarnations are crazy. Some want to make some noise, some want to hear the silence. Some want to drive the bus from town to town to give out high fives to teachers and bakers and movie ticket takers, the midwives and doctors and magic baby makers. 'Cause if love is what you're working on and peace is what you're dreaming, if you're fighting for freedom, you are my people. You're my kind. Head, 'cause we ain't got that much time. Tomorrow's ground is a foundation laid down by decisions that I make today. I don't believe in war. No. I've been taught to love my neighbor. I've been all around and all I've found is we're all the same. Yet the chief of police and the dealer the same. Neither the strongest can survive, only he who can handle change. The secret to peace is to quiet the brain, letting go with all our hearts and letting love touch everything. If love is what you're working on and peace is what you're dreaming, if you're combating evil, you are my people. You're my kind, you're my kind, you're my kind, humankind. You're my kind, you're my kind, you're my kind. We all wanna take a nap in the afternoon. Some wanna be small spoon, some wanna be big spoon. I like to rotate positions and flip it over for a different view. Some like it reggae, some like it smooth jazz. Some like to slow things down, some like to shake that ass. so many different expressions to take pleasure in. You are uniquely you, just like everyone else. Love is the way, love is the light. We light up today, and today is alright. Love is what we're working on, peace is what we're dreaming. We are all equal, you are my people. You're my kind, my kind. You're my kind, you're my kind, humankind. You're my kind, you're my kind, you're my kind. Jason Russ ze swojej nowej płyty, naszej płyty, porannej płyty tygodnia. Pani Ania napisała, muszę przyznać, że po wczorajszej piosence z płyty tygodnia Healing Double nie mogłam się powstrzymać i wieczorem trochę do tego potańczyłam przy myciu zębów. Bardzo to przyjemne i rytmiczne, w sensie utwór, a nie mycie zębów. Tak napisała pani Ania. No i pan Edward z Warszawy i pan Dariusz z Sosnowca będą sobie mogli też potańczyć rytmicznie przy tej naszej płycie tygodnia. Gratulujemy. Jutro kolejne dwa egzemplarze. Mówiliśmy godzinę temu, zastanawialiśmy się właściwie nad tym za sprawą słuchacza, co by było, gdyby hipotetycznie obaj kandydaci na prezydenta otrzymali dokładnie taką samą liczbę głosów, jaka dogrywka. No i pan Igor podpowiada, że może w ramach tego remisu rzut piłką lekarską. Kto dalej? Wreszcie na coś przydałaby się ta umiejętność wymagana w szkole podstawowej. Jak widzę, nie tylko ja się zastanawiam nad sensem tej piłki lekarskiej w szkole. Ale zostawmy. Getting high. Meet me on the corner. No, I won't be long. Yeah, on the other side. Tonight, gonna get out of my mind. Need me something strong. Yeah, I'd like nothing's wrong. Yeah, just to get me by. Yeah. Jake Buck o poranku. Ty rzucałaś piłką lekarską? Byłam świetna. No, nareszcie ktoś. Za 15:09. Muzyczny rozkład jazdy. Gratulować, dzień dobry. No dzień chyba dobry. Nie mogę tego głośno powiedzieć, ale dobra, niech będzie. Ja wolno biegałam, ale... Dokładnie. ale piłką lekarską. Ach, no, aś, jesteś naprawdę. Kategoria miotacz. Tak, zdecydowanie. Ola Budka, dzień dobry. 4-letnie koncerty na początku sierpnia czekają nas w Sopockiej Operze Leśnej. I to 4 z rzędu. W czwartek, 6 sierpnia, na deskach amfiteatru w Sopocie wystąpi Ania Dąbrowska. Bilety na ten koncert są już w sprzedaży. Dzień później, w piątek, 7 sierpnia, zaśpiewa debiutująca wokalistka Sana, której krążek Królowa Dram pokrył się ostatnio złotem. W sobotę, 8 sierpnia, akustyczny koncert zagra Lemon z liderem Igorem Herbutem, a koncertowy weekend w Operze Leśnej w niedzielę 9 sierpnia zakończy duet Kwiat Jabłoni, czyli Kasia i Jacek Sienkiewiczowie. Bilety na koncerty Kwiatu Jabłoni dostępne będą od dziś, od godziny 12. Z kolei sprzedaż biletów na koncerty Sana i zespołu Lemon rozpocznie się jutro w południe. Do zdobycia świat daje dziś, tak mało potrzeb. Żeby co dzień cieszyć się nim, tak wiele do zdobycia świat daje im. Chcę tylko spojrzeć w twoje oczy i już więcej nic nie potrzeba mi. Patrzy w księżyc, tak blisko zdaje się być mnie. Pod nogami, jak góry rozmazują się. A teraz zamknę oczy, pomyślę, że tak mogę wiecznie trwać. I że do tej pory tylko tlenu było brak, tlenu brak. Tak wiele do zdobycia świat. Cieszyć się nim, tak wiele do zdobycia świat daje im. Chcę tylko spojrzeć w twoje oczy i już więcej nic nie potrzeba mi. Mocno im kibicujemy. Bardzo. Świetny debiut. Mhm. Poland Rock Festival, jak znaczna część festiwali w tym roku, przechodzi do sieci. Poznaliśmy kolejnych artystów, którzy dołączyli do najpiękniejszej domówki świata, bo tak nazwana została inicjatywa Poland Rock w internecie. Są to Hunter, Poparzeni Kawą 3 i Sydney Polak. Trzy kolejne kapele zostaną ogłoszone jutro. Od 30 lipca do 1 sierpnia w ramach Poland Rock w sieci zagra kilkudziesięciu wykonawców, w tym Happy Set, Romantycy Lepiej Obyczajów, Majka Jeżowska, Kwiat Jabłoni, Raz, Dwa, Trzy, Renata Przemyk, Jelonek, Piotr Bukartyk i Tabu. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, w tym z Ewą Ewart, Januszem Gajosem i Dorotą Wellman. Wydarzenie realizowane będzie w studiu telewizyjnym w Warszawie, na terenie którego powstanie specjalna przestrzeń z charakterystyczną dla festiwalu scenografią. Za rok festiwal wraca do Kostrzyna nad Odrą i odbędzie się między 29 a 31 lipca. Czas niech płynie poprzez nas. Kto zgasł, temu niepotrzebny czas. Ciepły ucichł głos, już noc, niebu niepotrzebna noc. Łzy niech płyną schną łzy, więc wiesz, w niebie nie potrzeba łez. Jeśli spotkasz tych, których... Ósmy solowy album Sufjana Stevensa, The Ascension, ukaże się 25 września. America to pierwszy zwiastun muzyczny wydawnictwa. Artysta tak mówi o utworze. Byłem oszołomiony tą piosenką, kiedy ją napisałem. Kilka lat później odkopałem demo. Byłem zszokowany, jak okazała się być aktualna. Nie mogłem jej dłużej ignorować. Zawierała w sobie proroctwo i prawdę, nawet jeśli wówczas nie byłem w stanie tego rozpoznać. America to protest song przeciwko chorobie, która trawi amerykańską kulturę. Album ma być potępieniem rozpadającego się na naszych oczach świata oraz mapą, drogowskazem wyjścia z impasu. Nowy album Sufjana Stevensa we wrześniu. Czekamy na premierę. A już tylko do jutra czekamy na premierę nowego utworu Jamesa Baya. Brytyjczyk ma na swoim koncie dwa albumy, Chaos and the Calm z 2015 roku oraz Electric Light z 2018. Nowy utwór pod tytułem Chew on My Heart pojawi się jutro w serwisach streamingowych i jeśli pojawi się przed 9 polskiego czasu, nie zawaham się go użyć. Bardzo dobrze. A jeszcze bardzo ważna wiadomość. James Bay oprócz dwóch albumów na koncie ma także 29 lat, długie włosy wiedziałem, że i nosi kapelusze. Ola Budka. Dziękuję. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Czekamy na nowy utwór i posłuchamy sobie Jamesa. Don't fall into my arms. Don't ask me to repeat. Suffocate my heart. I don't know what I'm feeling. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? Swear I ain't got anything on my mind. I don't wanna talk to you. Don't ask me. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? Swear.